Dyrektorze gdańskiej delegatury ABW. Ja w Sejmie jest Dawid Grygorcewicz. Dawid, czego dotyczą nieścisłości w zeznaniach świadków? Żeby wyjaśnić ten wątek, trzeba cofnąć się do czerwca 2012 roku. Wówczas Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku i Trójmiejska Delegatura ABW ustalały szczegóły współpracy w zakresie zbadania sprawy Amber Gold, ponieważ firma nie płaciła podatków. Na początku sierpnia, niespełna dwa tygodnie przed upadkiem firmy, UKS postanowił zerwać współpracę i nie brać udziału we wspólnym wejściu do siedziby Amber Gold. Była dyrektor UKS Małgorzata Bogumił powiedziała, że ówczesny dyrektor gdańskiego ABW wymagał od jej jednostki złożenia zawiadomienia do prokuratury na szefa Amber Gold Marcina P. A ja uważałam, że ABW ma dostatecznie dużo własnego materiału, że może takie zawiadomienie złożyć i my bardzo chętnie jako, bo przecież ABW na przeszukania może przybrać sobie specjalistów. Jeśli będą potrzebowali naszej wiedzy, to nie ma o czym mówić. Ale proszę Panią, tylko to, co Pani mówi, pozostaje całkowitej sprzeczności nie tylko z zeznaniami, które były choćby złożone 2 godziny temu z pozostałymi, ale wszystkim z dokumentami. Przewodnicząca komisji zapowiedziała konfrontację i zeznań m.in. z byłym dyrektorem gdańskiej delegatury ABW. Dawid Grygorcewicz, dziękujemy za relację. Polacy w pracy stresują się jak mało kto w Europie, wynika z najnowszego raportu OECD. Ponad 53% Polaków skarży się na zbyt dużą presję. Pod tym względem wyprzedzają nas tylko Grecy i Turcy. Krystian Krawczyk z firmy Quality Watch podpowiada, nad stresem w wielu przypadkach jesteśmy w stanie zapanować, na przykład umiejętnie planując czas pracy. Jeżeli wiemy, że spotkanie poniedziałkowe mamy zaplanowane, to możemy się do tego przygotować. Jeżeli nas to stresuje, to zaplanujmy sobie, co powiemy na tym spotkaniu, przygotujmy sobie materiał. Nie róbmy tego na dzień przed. Według badania OECD w Grecji poważny stres w pracy odczuwa 58% osób, ale to dotyczy tylko dużych miast, mówi Grek mieszkający w Polsce Teofilos Wafidis. Są takie wyspy, które jesteś tam, jesteś razem z ludźmi i myślisz, że oni nie wiedzą, co to jest stres. Siedzą na kafenion, grają te table, piją te kawy, rozmawiają. Warto pamiętać, że długotrwałe narażenie na stres może powodować wiele poważnych chorób. Bez napływu migrantów włoski system emerytalny i opieki społecznej załamie się w ciągu kilku lat, alarmował w parlamencie dyrektor Krajowego Instytutu Opieki Społecznej. Za swoje słowa przyjdzie mu słono zapłacić, bo niechętnym migrantom wicepremier Matteo Salvini już zapowiedział, że dyrektor zostanie zwolniony. Szczegóły w relacji Piotra Kowalczuka. Dyrektor Tito Boeri, przemawiając w parlamencie, podkreślił, że we Włoszech coraz mniej ludzi płaci składki na opiekę społeczną, a rośnie liczba emerytów i rencistów. Tłumaczył, że w związku z negatywną sytuacją demograficzną problem są w stanie rozwiązać jedynie imigranci. Podkreślił przy tym, że Włosi nie chcą parać się źle płatną pracą fizyczną, do której nie potrzeba żadnych kwalifikacji. Obecnie zajmuje się nią blisko 40% obcokrajowców. Wicepremier i szef niechętnej migracji Ligi, Matteo Salvini, uznał, że Tito Boeri opowiada się za niekontrolowanym przyjmowaniem nielegalnych migrantów i zapowiedział poważne zmiany w administracji publicznej. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Kończymy serwis Trójki na kolejny, zapraszając o 16. Po ciepłym dniu dość ciepła noc. W Gdańsku 14 stopni, 15 w Warszawie, 13 w Rzeszowie i Katowicach. Najchłodniej 9 stopni w Wieleniej Górze. A jutro pełnia lata, dużo słońca i upały do 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Muzyczne wieczory w Trójce. W poniedziałek o 22:00 Maniak po ciemku. Blues, swing i nie tylko. O 23:00 we wtorek Studio L Muzyki. Podróże po świecie syntezatorów i sekwenserów. W środę o tej samej porze trzy wymiary gitary. Autorska audycja sześciostrunowa. A w czwartek o 22:00 bielszy odcień bluesa. Dźwięki czerpiące z delty Mississippi. Zapraszają Wojciech Mann, Jerzy Kordowicz, Piotr Baron, Jan Chojnacki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kiedy wybierasz nowego SUV-a? Zacznij od najlepszych. Zacznij od Mercedesa. Teraz w salonach Mercedes-Benz samochody SUV w niepowtarzalnej wakacyjnej ofercie. Na przykład Mercedes GLE z korzyścią nawet do 50 tysięcy złotych. Oferta ograniczona w czasie. Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciła mi pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii

15.11. Rozpoczynamy środowy magazynek w programie trzecim Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marta Malinowska. Program realizuje Michał Jakubik i wydaje Piotr Kordaszewski. To po raz pierwszy tak oficjalnie mówię Państwu dzień dobry. Do tej pory zdarzało mi się mówić dobry wieczór przy okazji dzikiej karty, ale od wakacji sytuacja się zmienia i w środę będziemy mieli okazję słyszeć się właśnie po godzinie 15. Z wielką przyjemnością i delikatnymi nerwami jeszcze, na pewno na początku, ale ta sytuacja pewnie będzie się zmieniała. Umówmy się tak, że dzisiaj możemy kontaktować się za pomocą SMS-ów 71335 albo można komentować post na Facebooku o tym właśnie inauguracyjnym magazynku. Ten program będzie takim muzycznym wprowadzeniem do tego, czego można będzie się spodziewać po tych naszych wspólnych środowych popołudniach. Na pewno będzie sporo nowości, sporo brzmień ciepłych, czarnych, ale też takie propozycje europejskie, z Portugalii na przykład. O sentir que trago cresce quando estou longe de mim. Tão perto, mais dentro, assim, tão fora daqui. Neste ventre quente e furioso terás sempre um lugar além do depois. Sem ruído, com cor e reserva para dois. Crescer é saber e amar. Certeza sem fim, quem me vai dizer no amor o que é bom ou ruim? Trago cresce quando estou longe de mim. Tão perto, mais dentro, assim, tão fora daqui. Crescer é saber e amar. Certeza sem fim, quem me vai dizer se o meu amor é gindo um boquinho. To takie nagranie z kategorii tych, przy których naprawdę można poczuć się bardzo dobrze. Branco i Maria Andrade, Reserva pra Duas z 2016 roku. Na pewno w środowym magazynku będzie okazja ku temu, by pograć trochę więcej funkowych propozycji, tych starszych, ale może mniej znanych. Don Blackman to jest taki kultowy już, przynajmniej w środowisku osób, które słuchają tej muzyki, pianista, producent, tak w pierwszej kolejności, ale również również wokalista, dobrze znany ze współpracy z takimi artystami jak Roy Ayers czy Funkadelic. Natomiast solowo wydał właściwie dwie płyty. No, na jednej z nich znalazło się owo nagranie Holding You, Loving You. We should take the time, express what's in our hearts and mind. I know we have many things to say, we shouldn't waste another day. Why don't we give love a chance, bring back into our romance the things we hold so close, my dear. Understanding closeness fears. Life is now a different scene, the lady's only 17. Some people think that she's too young, they say her life has just begun. No reason to feel insecure, her mind and body all so pure. I'd love to share my life with her, seemingly I love you too. Life is so many changes I've seen. Don't you know, loving you, finding out how much you mean to me. Now don't you know, love, holding you, high. Embrace until our heart meets as one. I love you, love. Now with another day, so many tests will come for sure. We'll have to pass them on and more. Soon our lives will unify, showering love down from the sky. Except the love it falls on you. Seemingly I love you too. Life is so, so many changes I've seen. Don't you know? Well, baby, if he don't change his mind, or fate, or time, we are tied to rock together to symbolize our lives, and threw them in the ocean. Now they're on their ocean floor, coasting till they stop rolling so far. They know so long we'll list them, to the point that no one would even believe that we existed. I know that it may sound twisted, but my neglect is killing me. I feel so guilty. Please have faith if you feel me. It goes by your ear. I wanna tell you something. It's that I love you, girl. And I wish we could run to the sun and never come back. Yeah, it goes by your ear. I wanna tell you something. It's that I love you, girl. Feeling blue, and you'll do what you must do. I hope you know I'd hand the skies to you. I'm so embarrassed for mankind. They have the nerve to let their weapon shine. It's so stupid. Do they not know you're about to fly high away? The wings that God will give you someday. I'm not jealous. I just can't take it. So hard on me. SOS to your ears. The only thing I ever feared was this day. And having Tuesday. It goes by your ear. I wanna tell you something. Nerd i Run to the Sun. Podejrzewam, że raczej wśród inspiracji nie znalazł się utwór Iść ciągle, iść w stronę słońca, ale jeśli bardzo byśmy chcieli, to pewnie jakieś podobieństwa tutaj możemy wskazać. Mogę zagwarantować ze swojej strony, że w te środowe popołudnia będzie pojawiało się sporo nagrań z kategorii muzyki popularnej z początku lat 2000, bo jako osoba urodzona w latach 90. w naturalny sposób bardzo sobie ją cenię i na pewno w gronie tych muzyków, którzy przyczynili się do absolutnego rozwoju brzmień nowych, jest Pharrell Williams. Przede wszystkim przysłuchując się właśnie tym wydawnictwom jako Nerd, czy jeszcze wcześniejszym dokonaniom solowym Pharrella, raczej odstawiając na bok te jego najnowsze wydarzenia muzyczne, bo wydaje mi się, że tam zdarza mu się najwięcej wpadek. In Search Of to debiutancka płyta Nerd 2001 rok. To teraz jedyna propozycja, która ma cokolwiek wspólnego z rozpoczynającym się dzisiaj openerem. Nie znaczy, że jedyna, którą chciałabym usłyszeć, ale akurat na tę artystkę bardzo, bardzo należy zwrócić uwagę. Just too late. Debiutująca w tym roku długo grającym wydawnictwem Kali Uchisi Feel Like a Fool z płyty Isolation. Może i dobrze, że na tej płycie zabrakło wspominanego wcześniej Pharrella Williamsa, bo między innymi dzięki temu udało się roztoczyć tam atmosferę absolutnej świeżości. Ja tę płytę przytaczam i grywam w każdych możliwych okolicznościach, bo muszę przyznać się do tego, że jak na razie jest to mój numer jeden, jeśli chodzi o wydawnictwa tego roku. Kali Uchis, przypominam, i Isolation. Świetna muzyka na wakacje wprawiła mnie w dobry nastrój, tak napisał pan Jacek. Bardzo dziękujemy i mam nadzieję, że uda się owy nastrój podtrzymać kolejnym nagraniem. You made me realize a friendship always takes some time, and there ain't no mistaking. I see you in everything I do, and even in the clouds it's true. I put my faith in you, 'cause no one can do the things that you do for me. Take to let it grow, thinking love's something to play with. My shelter on a rainy day, aren't you, and I'll always stay. And I'll keep the faith, and I'll never play, and you'll never play on me.

płyta składa się właściwie z dwóch płyt. To wcale nie jest współcześnie takie popularne rozwiązanie. I też trzeba przyznać, że sprzyjają mu wszelkie algorytmy, więc jest to ta postać, która może wyskoczyć słuchaczom z lodówki, ale żeby nie zostawiać takiego wrażenia, że Drake to tylko przeciętny hitmaker, postaram się udowodnić tutaj w środowym magazynku, że ma na swoim koncie kilka naprawdę bardzo dobrych i ciekawie skomponowanych nagrań. Myślę, że do tego grona należy zagrane przed chwilą Feel No Ways, które trochę zaginęło w gąszczu tych najpopularniejszych utworów właśnie, a to była propozycja z płyty Views z 2016 roku, napisana przy użyciu takiego bardzo popularnego syntezatora pod koniec lat 80., więc mam nadzieję, że fani brzmień z tego okresu poczuli się chociaż odrobinę udomowieni. To zostaniemy w Toronto, ale przeniesiemy się do obszaru brzmienia indie. Tak chyba najłatwiej jest określić to, co robi Mormor, to co właściwie zrobił na swoim najnowszym wydawnictwie. I'm just a poor boy. See you. 15.45, More More za nami i nagranie, które pochodzi z jego najnowszej epki. To jest artysta z kręgu tych twórców, co Bad Bad Not Good, czy Charlie Day Wilson. Być może ta scena z Toronto jest Państwu znana, więc wydaje mi się, że to też mniej więcej określa, jakiego brzmienia można się spodziewać po tym wykonawcy, ale zdecydowanie więcej jest u niego brzmień gitarowych. Pojawiają się pytania o utwory z naszego dzisiejszego magazynku, na przykład o wykonawczynię wcześniejszego nagrania. Georgia Ann Muldrow była. Jeżeli jakaś nazwa Państwu umknęła, to oczywiście na stronie Trójki w zakładce audycje magazynek pod dzisiejszą datą będzie można sobie dokładnie sprawdzić, kogo, kiedy graliśmy. To jeszcze jedna nowość, już taka niszowa, ale jeśli ktoś tęskni na przykład za Jamie Moonem, albo jest fanem Jamesa Blake'a, albo Samfe, to myślę, że Serpent with Feet powinien przypaść mu do gustu. Cherubim. I get to devote my life to him. I get to sing like them, share through him. I get to devote my life to him. I get to sing like them, share through him. Boy, every time I worship you, my mouth is filled with honey. Boys, I build your throne. I feel myself growing. Sowing love into you is my job. Sowing love into you is my job. Anything else is a weak curse. Oh, oh, oh. I get to devote my life to him. I get to sing like the cherubim. Don't remove these moods from my chest. Boy, I need your heaviness. Making love to you is my job. Everything else is a curse. I get to keep my mouth filled with you. My love, the taste of you. I get you singing like a picture. Boy, you're so good to me. Yeah. Oh, you've been so down like God did on Sunday.